Dzień dobry, witamy. Program trzeci już po 17:00. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 13 dzień kwietnia jest piątek. O tej porze serwis. Jolanta Pawlak, Artur Ewertowski. Powodem takiej decyzji mogły być zmiany w ustawach sądowych. Tak wiceszef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości mówi o zwołaniu pierwszego posiedzenia KRS. Mija 78 lat od zbrodni katyńskiej. To będzie nie lada gratka dla fanów Stinga i Szagiego w serwisie trójki o występie artystów w studiu koncertowym Polskiego Radia. Na 27 kwietnia, czyli za dwa tygodnie, pierwsza prezes Sądu Najwyższego zwołała pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Długo ważyłam rację i ważenie tych racji, a także apele sędziów i obywateli o trwanie na stanowisku, zmiany legislacyjne galopujące, które to zmiany natychmiast po moim odejściu doprowadziłyby i tak do zwołania Krajowej Rady Sądownictwa i obsadzenia przez prezydenta stanowiska pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, doprowadziły mnie właśnie do podjęcia tej decyzji o zwołaniu Krajowej Rady Sądownictwa. Mówiła Małgorzata Gersdorf. Jest komentarz wiceszefa Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Andrzeja Matusiewicza. Polityk przypuszcza, że powodem takiej decyzji były zmiany w ustawach sądowych, nad którymi pracuje Senat. Nie tylko to, ale przede wszystkim też to i tutaj jest taki element, że po prostu ta obstrukcja była i straciliśmy niepotrzebnie miesiąc czasu, bo już pan prezydent mógł powołać co najmniej kilku sędziów Sądu Najwyższego, gdyby Krajowa Rada Sądownictwa przygotowała wnioski o te powołanie. Przypomnijmy, że na początku marca po wyborze przez Sejm 15 sędziów członków Rady, pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej KRS. A zgodnie z obecnym przepisem ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, to do niej jako pierwszej prezes Sądu Najwyższego należy zwołanie pierwszego posiedzenia Rady po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego. W marcu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zwrócił się do Małgorzaty Gersdorf o niezwłoczne zwołanie pierwszego posiedzenia KRS z udziałem sędziów wybranych na członków Rady uchwałą Sejmu z 6 marca. W odpowiedzi Małgorzata Gersdorf napisała, że zobowiązanie jest jej znane i zostanie zrealizowane zgodnie z prawem. Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej ukarana za naruszenie powagi Sejmu. Jej uposażenie zostanie jednorazowo obcięte o 25%. Tak zdecydowało prezydium Sejmu, mówi wicemarszałek Ryszard Terlecki z PiS. Pani Pichowicz kilkakrotnie była upominana przez marszałka, nie chciała opuścić, czy nie opuszczała mównicy sejmowej, zakłócała przebieg obrad po piątym chyba, czy szóstym ostrzeżeniu. Marszałek wygłosił tą formułę, która umożliwia ukaranie posła. Sama Kamila Gasiuk-Pichowicz odpowiada, że została ukarana, bo poprosiła o przerwę dla klubu Nowoczesna. Dodała, że dotychczas taki był parlamentarny zwyczaj, który honorowano. W ocenie pana marszałka najprawdopodobniej w ten sposób naruszyłam powagę Sejmu, że składając wniosek o przerwę, taki wniosek złożyłam. No jest to sytuacja dla mnie nie do zaakceptowania. Jest to ugruntowany zwyczaj parlamentarny. Miałam prawo z niego skorzystać, a karę pana marszałka traktuję jako karę za to, że w taki twardy sposób bronię polskiej konstytucji, regulaminu Sejmu i niezależności polskich sądów. A zgodnie z regulaminem Sejmu posłanka Nowoczesnej ma prawo odwołać się od decyzji prezydium. Mija 78 lat od zbrodni katyńskiej. A rodziny katyńskie uczciły zamordowanych przodków. Przy Muzeum Katyńskim odprawiono mszę w intencji zamordowanych. To jest niemożliwe, jak oni tam 270 osób zastrzelił za jedną noc. To jest nie do pomyślenia. Ciągle mam te myśli, zmiedno je. Wchodzili do piwnicy, tam się sylu i wszyscy mieli kulka z tyłu. Sowieci przez 50 lat obarczali odpowiedzialnością za mord Polaków, Niemców. Dopiero 13 kwietnia 1990 roku władze Związku Radzieckiego przyznały, że za zabicie 22 tysięcy Polaków wziętych do niewoli w 1939 roku odpowiada Stalin i NKWD. To będzie nie lada gratka dla fanów Stinga, ale nie tylko jego. A pojutrze, kilka dni przed występem dla królowej Elżbiety w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego wystąpią Sting i Shaggy. Będzie to przedpremierowy koncert artystów z utworami z nowej płyty 44876. Nadchodząca płyta duetu jest efektem zauroczenia muzyką i kulturą jamajską, mówi dziennikarz muzyczny Trójki Marek Niedźwiecki. To jest bardziej Shaggy niż Sting, dlatego że Sting tylko od czasu do czasu sięga w kierunku muzyki reggae. No Shaggy jednak jest tą ikoną muzyki reggae, takiej typowej Jamajki, ale myślę, że świetnie sobie panowie poradzili. Ich głosy dobrze współbrzmią, a że bardziej jest to Shaggy niż Sting, no cóż, a może na płycie są takie utwory, które nas zaskoczą i które będą bardziej stingowe. Warto się wybrać, warto posłuchać. Organizatorem koncertu jest Polskie Radio, które będzie go transmitować w Trójce, Jedynce i Czwórce. A publiczny nadawca jest partnerem medialnym płyty, która ukaże się 20 kwietnia. Po przedpremierowym niedzielnym koncercie w Polskim Radiu Sting i Shaggy wystąpią 21 kwietnia w Royal Albert Hall podczas uroczystego koncertu z okazji 92 urodzin królowej Elżbiety II. Skrót informacji o 17.30. A przed nami sport i Jan Kałucki. A na początek piłkarska Liga Mistrzów, bo znamy już pary półfinałowe i co tu dużo mówić, czekają na nas wielkie starcia. AS Roma, która sensacyjnie wyeliminowała FC Barcelonę, zmierzy się z Liverpoolem, a Real Madryt zagra z Bayernem Monachium. Tak więc Robert Lewandowski po raz kolejny postraszy piłkarzy Realu. Pierwsze mecze 24 i 25 kwietnia, a więc za 11 i 12 dni. Ale ciekawie też zapowiadają się spotkania widz Europy. Tam Olympique Marsylia skonfrontuje się z Red Bull Salzburg, natomiast Arsenal zmierzy się z Atletico Madryt. Kibice już zacierają ręce przed tymi starciami. Niektórzy nie mogą się doczekać tych wielkich emocji, ale mam dla nich dobrą wiadomość, bo już za godzinę wystartuje runda finałowa w Lotto Ekstraklasie. Na dobry początek derby Trójmiasta, czyli Arka Gdynia kontra Lechia Gdańsk. Trener Arki Leszek Ojrzyński. Wiemy, jak ważny jest ten mecz. Nie mamy jeszcze utrzymania i każde punkty są bardzo ważne. Trzeba pokazać klasę, trzeba powalczyć o zwycięstwo i wszystko zrobić, żeby to zwycięstwo w końcu przyszło, bo wiemy, ile się czeka na zwycięstwo w meczu derbowym i wszystko zrobimy, żeby była radość na naszym stadionie. Tym bardziej, że tydzień temu tej radości nie było. Arka przegrała z Lechią aż 2-4, tracąc 4 bramki w 40 minut. Mecz Arka-Lechia za godzinę, a o 20.30 pierwsze spotkanie w grupie mistrzowskiej. Lech Poznań, czyli lider rozgrywek, podejmie koronę Kielce. Emocji też nie zabraknie w Radomiu, bo tam siatkarze Oniko Warszawa zmierzą się z drużyną Czarnych. Warszawianie zagrają z nożem na gardle. Jeśli chcą zagrać w playoffach, muszą to spotkanie wygrać. Wszyscy zagrają na 100%, zapewnia libero Oniko Damian Wojtaszek. Radom postawi bardzo trudne warunki, dodatkowo kibice, zapełniona hala. Dziwna hala, przypomnijmy sobie, że jest specyficzna, więc będzie naprawdę ciężko, ale nie składamy broni. Zagraliśmy naprawdę kapitalny sezon i nie pogodzę się z tym, jeśli nie będziemy wszyscy. To spotkanie rozpocznie się o 18:00 i na koniec informacja sprzed kilku minut. Kluby Premier League zadecydowały, że nie chcą, aby sędziowie korzystali z systemu VAR od przyszłego sezonu. Liga angielska nie chce iść z duchem czasu. Co innego nasza Ekstraklasa, za 2 godziny sport w Trójce i najświeższe wyniki z piłkarskich boisk. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Wielkie wyposażanie w Saturnie. Tylko teraz komponuj wymarzone zestawy AGD marki Beko, a otrzymasz aż do 400 zł rabatu na wybrany sprzęt. Dostawa z wniesieniem dużego AGD gratis. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. W najbliższy poniedziałek, 16 kwietnia, w salonach Toyoty rozpocznie się finał wyprzedaży rocznika 2017 i potrwa tylko do soboty 21 kwietnia. Przypominamy, że łącząc wyprzedaż rocznika oraz leasing 102,5% dostępny na wybrane modele, można oszczędzić nawet do 20 tysięcy złotych. Z kolei klienci indywidualni kupując Toyotę w wyprzedaży rocznika 2017 zaoszczędzą nawet 19 tysięcy złotych. Dodatkowo wybrane modele dostępne będą w wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniu. Szczegóły w salonach Toyoty. Marian, ale kupowanie taniej jest okej, no nie? Barbara, kupowanie taniej. Mhm. A jakby jeszcze wnieśli i podłączyli, to by dopiero było super. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1890 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. W

Das ist unmöglich. Das so gut schmeckt, że to tak niezwykle smakuje. No i poszła fama, że to z Mazur, że to wędzone na zimno i tak dalej. I no, podejrzewam, że to ba więcej. Niektóre osoby podobno z radia pana rozpoznały. A wie pan, i pan dyrektor zaprosił mnie do telewizji, żebym pokazał im, jak to się robi, żeśmy 3 dni i noce wędzili. Mam prośbę, panie Adamie, niech pan nie zdradza wszystkich tajemnic. Pozdrawiam pana. Dziękuję. Procol Harum. Ponoć nie sztuką, proszę państwa, jest coś zrobić i przy tym się narobić. Większym wyzwaniem jest leżenie na przykład na hamaku i dumanie, że praca nas nie dotyczy. To cała przyjemność w ogóle, usiąść, poczytać. I nic nie robić. Poczytać gazetę czy inną jakąś książkę, to jest cała przyjemność. Pan też się leni? Pasjami. Robert Grabowski, dyrektor oddziału Seven Bulls. Uwielbiam się lenić. To jak pan się lenił, że pan coś zrobił, żeby nie musiał pan pracować? Nie lubię robić rzeczy powtarzalnych, tak? Robienie rzeczy powtarzalnych jest nudne, więc lepiej ten czas poświęcić na to, żeby wymyśleć, jak tą czynność zautomatyzować, żeby potem mieć czas na lenistwo. Zrobić, żeby się nie narobić, żeby się trochę można było polenić. Ale rzeczywiście. Oczywiście tak. Przemysław Adamowski, firma Komarch. My też mamy swoje problemy, które chcemy leniwie rozwiązać. Tym lenistwem w tym przypadku jest dla nas wyzwanie migracji systemu, w którym mamy 3,5 miliona linii kodu i nie możemy sobie pozwolić na jego przepisywanie, refaktoring, który by spowodował jakąś destabilizację. Potrzebujemy rozwiązania leniwego i szybkiego. To nie człowiek będzie przepisał te 3,5 miliona linii kodu, tylko zrobi to za nas komputer. Dokładnie tak. Chyba ciągle jest jakaś taka nisza. Bogdan Janus, EC1 Łódź. Centrum Nauki i Techniki. Człowiek po prostu siedząc gdzieś w domu, bawiąc się różnymi dziwnymi rzeczami, może coś niechcący wynaleźć. Lenistwo to jest dźwignia postępu tak naprawdę. Piotr Niedźwiecki, Seven Bulls. Kojarzy mi się z lenistwem anegdota, że Edison jako znany wynalazca miał bramkę, która strasznie ciężko się otwierała. No i wszyscy mówią, no ty chłopie jesteś przecież takim wielkim wynalazcą, nie możesz jej naoliwić. A nie kolego, bo jak ty otwierasz moją bramkę, to jednocześnie pompujesz mi wodę na dach mojego domu i ja nie muszę włączać żadnych pomp czy innych silników, żeby to zrobić. Frajdy daje to, żeby coś właśnie wymyśleć. To daje przyjemność w pracy. Czyli rozumiem, że frajdy daje to, że pan się kładzie na hamaku. Piękna pogoda, cudowne okoliczności przyrody, a robota sama się robi. Tak, to czy leżę na hamaczku, ale myślę. Myślę, co tu zrobić, żeby nie trzeba było pracować. Może nie, żeby nie trzeba było pracować fizycznie, może tak. To, co się dzieje, musi mieć swoje skutki. Doktor Tomasz Kowalczuk, językoznawca i filozof z Uniwersytetu Warszawskiego. Jeżeli ma swoje skutki, to znaczy, że czynność została jakaś wykonana. Inaczej rzecz biorąc, wszystko to, co ma skutki, jest robieniem czegokolwiek. Nawet jeżeli leżymy w pozycji horyzontalnej, czyli de facto coś zrobiliśmy. Automatyzujemy różne rzeczy od dawna. Używamy pralek automatycznych. Nasze babcie uważały to za zło. Używamy zmywarek, które może nasze ciocie uważają za zło. A może za parę lat nasze dzieci będą wykorzystywać coś, co się nam nie mieści w głowie, a będą nam ułatwiać życie. Na przykład wsiądziemy do samochodu albo do samolotu bez kierowcy czy bez pilota. Albo nasza lodówka zrobi zakupy za nas, wiedząc czego oczekujemy i czego brakuje i wszystko przyjedzie do nas, albo jeszcze lepiej przyleci dronem. Chciałbym, żeby były takie urządzenia, które mnie we wszystkim wyręczą. Urządzenie chodziłoby za pana do pracy. O tak, to na pewno. To w pierwszym rzędzie. Ale ja bym odbierał pensję. Wyzwań, proszę państwa, jest całe mnóstwo. Na przykład, jak mawiał klasyk, jak zrobić, żeby nic nie robić, wyjść na swoje i zarobić. Pytał w tej sprawie Tomasz Jeleński. Program trzeci. Chris Christopherson. Christopherson, 21 minut po 17. Co w mowie piszczy? Co w mowie piszczy? Katarzyna Kłosińska, witam panią profesor. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Między innymi pan Paweł pyta o słowo retoryka. Nieprzypadkowo, bo dzisiaj w audycji po prostu pewna relacja dotyczyła retoryki. Z uporem maniaka akcentuje na o, a nie retoryka. Na przedostatnią. No dobrze, na trzecią od końca. Na tak jak pan redaktor, bardzo dobrze pan redaktor akceptuje retorykę. Czyli słusznie i tu nie ma żadnej wątpliwości. Tak, te ika pochodzenia łacińskiego lub greckiego akcentujemy na trzecią od końca, czyli retoryka, matematyka. Możemy sobie przypomnieć wiersz Gałczyńskiego, liryka tkliwa dynamika, angelologia i bal. Prawda? I gdybyśmy powiedzieli w ogóle się nie da tego chyba... Ciężko, tak. Nawet rytmu ten wiersz nie ma. Nie, trzecia od końca. Retoryka, matematyka, gramatyka i tak dalej. Bardzo dziękuję. Robert Rusiecki, nasz słuchacz, pyta o słowo ubogacić, czasownik ubogacić. Tak, zauważył pan Robert, że ten czasownik staje się bardzo popularny i zauważa i słusznie, że on jest tak przypisany do sfery religijnej, natomiast teraz ludzie po prostu mówią, że coś jest ubogacone zamiast wzbogacone. Tak, w takim kontekście, że ktoś mówi, że można ubogacić kulturę na przykład. To jeszcze pół biedy, bo to właśnie tak. To ubogacić było rzeczywiście bardzo silnie związane z kontekstami religijnymi i mam nadzieję, że jest cały czas. Jan Paweł II na przykład mówił o ubogacaniu ducha, czy o ubogacaniu innych darem cierpienia i to ubogacić znaczy tyle, co jakby wzbogacić, ale jakąś taką sferę duchową. To się dotyczy takiej czyjejś duchowości. A tymczasem mamy takie użycia, które dla mnie są, powiedziałabym, wręcz takie groteskowe, bo miesza się tu sakrum z profanum. A więc na przykład urząd gminy dokonał zakupów, które ubogacą edukację. Albo ubogacić życie erotyczne. Przepraszam, że się śmieję, bo zacząłem sobie wyobrażać, co też ten urząd gminy zakupił. No, komputery jakieś na przykład zakupił. Ekologiczną edukację. Tak, Na przykład kupił tojtojki, bo to też... też. Czy ubogacić właśnie życie erotyczne, albo wystawę ubogacono trofeami z wypraw, czy wybrzeże Adriatyku jest ubogacone tysiącem wysp. No, to nie jest... Ubogacić i wzbogacić nie są synonimami. Ubogacić rzeczywiście używa się w tych kontekstach takich związanych z duchowością. Czyli prosimy o to właśnie, żeby ubogacać się duchowo, a nie materialnie. A tak to wzbogacać. Pan Mariusz... I wtedy i wilk syty, i owca cała. Pan Mariusz Nyka z Małachowa też ma pewien problem. A proszę problem. Przeczytać, bo słuchacz bardzo końca, o to poprosił. Tak? A tak. Bardzo proszę, by otóż pan Mariusz z Małachowa Złych Miejsc, to jest taka nazwa prawdziwa. Autentyczna, miejscowości, tak. To jest niedaleko, proszę państwa, Trzemżala w gminie Trzemeszno. No właśnie, pan słuchacz, pan Mariusz... Mieszkał bardzo... Brzęczyszczykiewicz. Nie, pan Mariusz, tak. Dzisiaj jest piątek 13 i słuchacz miał nadzieję, ja też, prawdę mówiąc, że pan redaktor się... Gdzieś się gustownie wykopyrtnę, tak? Ale się nie wykopyrtnął pan. Aha. No w każdym razie pan Mariusz zauważył, że w gazetach z początku XX wieku były takie ogłoszenia, na przykład mieszkanie 7 ubikacji, czy mieszkanie 11 ubikacji. No czy to rzeczywiście oni mieli tyle toalet? Oczywiście słuchacz przypuszcza, że nie, że to chodzi o pomieszczenia, no ale jak to się stało, że ta ubikacja kiedyś była... Po nie prostu była ubikacją, a dzisiaj jest. Jest. No, ubikacja to jest zapożyczenie z języka niemieckiego, a ściślej z wariantu austriackiego. I tutaj widać to łacińskie ubi, czyli gdzie. Zresztą po włosku, który jest takim bezpośrednim, że tak powiem, spadkobiercą łaciny, ubikacione to jest lokalizacja, to jest miejsce. Mhm. I ta ubikacja przyszła do nas na przełomie XIX i XX wieku i początkowo, czyli właśnie tak do lat 30. mniej więcej, była nawet uważana za słowo niepoprawne. Językoznawcy bardzo ją krytykowali, bo była po prostu niepotrzebna, no bo się mówiło od zawsze miejsce i rzeczywiście oznaczała pomieszczenie. Natomiast tak dopiero po wojnie zawęziła swoje znaczenie i stała się synonimem tego, co po prostu WC. A dlaczego tak się stało, wiadomo? Trudno tutaj o jednoznaczną odpowiedź. Można przypuszczać, znaczy... Na pewno wiadomo to, że dawniej ludzie nie mieli tak masowo toalet, jak mamy dzisiaj. Wychodzono do wychodka, na przykład, prawda? Były czasy, że w ogóle nie mieli. No właśnie, no ale jeszcze przed wojną, czy już w XX wieku, to na ogół jakieś tam wychodki były. I te domowe toalety miały takie miejsca, które mogły się kojarzyć z czynnością, którą tam się wykonuje. Na przykład nazywano prewetem. Prewet. Mhm. Prewet to było przekształcenie niemieckiego słowa privet, czyli prywatność. Czyli tam, gdzie... No, mam swoją intymność. Tak. Albo klozet. Klozet to jest po prostu miska. I te nazwy właśnie się tak kojarzyły z tymi czynnościami i dlatego być może ta ubikacja ludzkość tutaj się dobrze nadała. Ludzkość pana pomysł, żeby ubikacją tutaj... Żeby to jakoś ubogacić. Żeby tutaj zagospodarować słowo, które oznacza miejsce, ale które nie tak bardzo jeszcze dokładnie, ale które nie kojarzy się właśnie jeszcze z tym, czym się ma kojarzyć, czyli no z czynnościami fizjologicznymi. I rzeczywiście ta ubikacja tutaj chyba w ten sposób się znalazła. Pan Karol pisze, proszę przypomnieć słuchaczom, że kurtkę, spodnie, bluzę się wkłada, a nie ubiera. Gdy ktoś mówi, że musi ubrać kurtkę, pisze słuchacz, czy złośliwie pytam, w co ją ubierzesz? No to niniejszym przypominamy. Tak. Nie mówimy ubrać kurtkę, ubiera się dziecko, albo ubieramy siebie, albo ubieramy choinkę, czyli po prostu wkładamy ubrania, w wypadku choinki zawieszamy ozdoby, natomiast kurtkę, płaszcz i tak dalej wkładamy. Ubrać kurtkę to jest regionalizm krakowski, przynajmniej przez jakiś czas tak funkcjonowało, a teraz, no, powiedziałabym, jest bardzo rozpowszechnione w całej Polsce, ale jednak wkładajmy ubrania, a ubierajmy się. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Katarzyna Kłusińska. Minutes past 17:00. Ils veulent m'offrir des voitures, des bijoux et des fourrures, toi jamais. Mettre à mes pieds leur fortune et me décrocher la lune, toi jamais. Et chaque fois qu'ils m'appellent, ils me disent que je suis belle, toi jamais. Ils m'implorent et ils m'adorent, mais pourtant moi je les ignore, tu le sais. Homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne, et toi jamais. Ils inventent des histoires que je fais semblant de croire, toi jamais. Ils me jurent fidélité jusqu'au bout de l'éternité, toi jamais. que quand ils me parlent d'amour, ils ont trop besoin de discours, toi jamais. Je me fous de leur fortune, ils laissent là où elle est la lune, sans regret. Homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne, et toi, jamais. Tu as tous les défauts que j'aime, et des qualités bien cachées. Tu es un homme, et moi, je t'aime. Et ça ne peut pas s'expliquer, car un homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne, et toi, jamais. Tu ażamy, Katrin Deneff, program trzeci po 17.30. Skrót wiadomości, Artur Ewertowski. Do Sejmu trafił projekt ustawy obniżającej wynagrodzenia posłów i senatorów. Złożyło go Prawo i Sprawiedliwość. Przepisy przewidują obniżenie wynagrodzeń parlamentarzystów w tej kadencji o 20%. Szef klubu PiS, wicemarszałek Ryszard Terlecki poinformował, że wniosek zostanie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Sejmu i w krótkim czasie wejdzie w życie. Zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie ratownictwa medycznego powinno być podstawowym obowiązkiem państwa. Tak wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko mówiła o ustawie o państwowym ratownictwie medycznym. Dzisiaj te przepisy zostały przejęte przez Sejm. Dotyczą głównie tak zwanego upublicznienia ratownictwa medycznego oraz zmiany organizacji systemu dowodzenia, czyli dyspozytorni. Nowelizacja była warunkiem porozumienia z ratownikami medycznymi, którzy zapowiadali protest na poniedziałek. Poinformowali już, że go odwołują. Prezydenci Rosji i Francji rozmawiali telefonicznie. Emmanuel Macron miał powiedzieć Władimirowi Putinowi, że liczy na ściślejsze porozumienie w obliczu kryzysowej sytuacji w Syrii. Jak podano w oświadczeniu Pałacu Elizejskiego, celem jest przywrócenie w Syrii pokoju i stabilności. W czwartek Macron oświadczył, że jego kraj ma dowody na to, że syryjski reżim użył broni chemicznej w ataku na Dumę. Stwierdził też, że zdecyduje o ewentualnym uderzeniu odwetowym. To był serwis Trójki. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga, witamy. Dzień dobry. Będzie nowelizacja propozycji Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Minister Elżbieta Rafalska podkreśliła, że nowe przepisy regulujące rynek pracy są potrzebne, ale muszą one zostać przyjęte za zgodą wszystkich stron, które nad nimi pracowały. Szefowa resortu pracy chce wykorzystać dorobek 18-miesięcznych obrad komisji. Myślę tu o podjęciu prac legislacyjnych w resorcie i wykorzystaniu tych rozwiązań, które mogą być ważne. I w pierwszej kolejności chcielibyśmy skorzystać z tej części indywidualnego prawa pracy, które dotyczą przepisów o czasie pracy. Projekty przekazane minister przez Komisję Kodyfikacyjną były przyjęte mimo sprzeciwu NSZZ Solidarność, OPZZ i Pracodawców RP. Wzrost cen w marcu wyniósł 1,3%, licząc rok do roku. Główny ekonomista banku Société Générale Jarosław Janecki podkreśla, że inflacja jest najniższa od 2 lat. Ceny żywności w ujęciu miesiąc do miesiąca obniżyły się o 0,1%. Natomiast ważne jest to, że spadają również ceny związane z użytkowaniem mieszkań i nośników energii. Tutaj chodzi przede wszystkim o ceny gazu. Poziom marcowej inflacji podał Główny Urząd Statystyczny. Ministerstwo Finansów porządkuje stawki VAT. Jako przykład nieporządku resort podaje keczup i musztardę, które obłożone są odpowiednio 8 i 23% stawką podatku. W ciągu kilku tygodni powinny się pojawić propozycje zmian stosownych przepisów, wyjaśnia wiceminister finansów Paweł Gruza. Jeżeli mówimy o sosach, które nie wiedzieć czemu penalizują musztardę względem ketchupu, ten jeden przepis powoduje mnóstwo absurdalnych komplikacji, czy sos Dijon, innymi słowy zmiksowana gorczyca, która smakowo jest tożsama z musztardą, jest sosem czy jest musztardą. Resort kończy przegląd kilkuset kategorii produktów. Na koniec podsumowanie tygodnia na giełdach. Emil Łobodziński z PKO BP.

have a little fun. After the honey's in the comb, little bees go out and play. Even the old gray man down home has gotta have hay. Hey, better have some fun. You ain't gonna live forever. Before you're old and gray, still okay. Have your little fun, son. Have your little fun. You know, the squirrels save and save. And what have they got? Nuts! Better have some fun. You ain't gonna live forever. Before you're old and gray, still okay. Have your little fun, son. Tony Bennett, Elvis Costello. Pozostaniemy, proszę państwa, przy wątku toaletowym. Ostatnie ciepłe, słoneczne dni przyciągają tłumy nad poznańskie jezioro Strzeszyńskie. To bardzo znane kąpielisko. Niestety wszyscy narzekają tam na brak toalet. Sprawie jakże ważnej przyjrzał się Jacek Butlewski z Radia Poznanie. Ja to byłem z moim wnukiem, który też pytał się: dziadku, a gdzie tu jest toaleta? Ja mówię, no niestety jeszcze toalet nie ma. Jerzy Juszczyński, Polski Klub Ekologiczny i Stowarzyszenie My Poznaniacy. Przepuśćcie nas! Nina musi siusiu! I co pan zrobił? No nie, no co mu mogłem powiedzieć? Nie, idź tam w te krzaczki powyżej jeziora do lasu, no bo co miał biedny chłopaczek zrobić? Gdzie tutaj najbliższa toaleta? Tutaj w tym małym bistro. Jest otwarta ogólnodostępna toaleta w motelu, który znajduje się tuż przy plaży. Filip Borowiak, rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Każdy, kto będzie potrzebował, może tam właśnie skorzystać. Nie każdy o tym wie. Staramy się, żeby ta informacja o toalecie była dostępna. Przydałoby się na taki duży teren, zwłaszcza, że była tu przeprowadzona rewitalizacja. Już naprawdę bardzo mi się chce! Nie ma toalety, niestety, tych przenośnych, które w tamtym roku były. W niedzielę, słoneczny, piękny dzień, było tu mnóstwo ludzi. Część tych przybyszów raczyła się piwem. Wszystko to, co niestety zanieczyścimy te brzegi tego jeziora, to prędzej czy później do tego jeziora spłynie. Trochę dziwi ta niefrasobliwość władz miasta, że o to nie zadbały. No przecież wystarczyło popatrzeć na prognozę pogody. Wiadomo było, że będzie piękna pogoda. Co roku umieszczamy to i toje i w ogóle toalety udostępniamy w momencie, kiedy działa kąpielisko. Oczywiście to i toje staramy się udostępniać wcześniej. Już na placu zabaw za chwileczkę pojawi się ten to i toj, a od maja większa liczba przy kąpielisku. W zeszłym roku latem stały toalety przy tej promenadzie, przy której ja w tej chwili siedzę. Jeszcze w latach 60., gdy jako mały chłopiec przyjeżdżałem tu do moich dziadków na wakacje i uczyłem się pływać i nurkować w tym wtedy przepięknym, czystym jeziorze o przeźroczystości sięgającej w porywach w maju nawet 10 metrów, to były tutaj sławojki murowane. Były też takie sławojki obok ówczesnej restauracji, też takie murowane. Oczywiście ten standard był na ówczesne czasy taki, jaki był, ale było. Już mi się nie chce. Dziękuję bardzo. Po interwencji naszego reportera to i toje w końcu się pojawiły. Najpierw zapowiadano, że będzie jeden, a teraz jak się dowiadujemy, stoją już trzy. Oby tylko pogoda dopisała, bo toalety już dopisują. Na prośbę słuchacza, ale i dlatego, że nieźle ilustruje sytuację z relacji Bonanza. Chased Lady Luck till we finally struck Bonanza. With a gun and a rope and a hat full of hope, we planted our family tree. We got a hold of a pot full of gold Bonanza. With a horse and a saddle and a ring full of cattle, how rich could a fella be? On this land we put our brand, how trite is the name. Fortune smiled the day we piled the Ponderosa claim. Here in the West we're living in the best Bonanza. If anyone fights any one of us, he's gonna fight with me. and Joe and Adam know every rock and pine. No one works, fights, or eats like those boys of mine. Here we stand in the middle of a grand bonanza. With a gun and a rope and a hat full of hope, we planted our family tree. We got a hold of a pot full of gold bonanza. With a house full of friends with a rainbow ends, how rich can a fella be? On this land we put our brand, our pride is the name. Fortune smiled the day we filed the Ponderosa claim. Here in the West we're living in the best bonanza. The friendliest, whitenest, lovin'est band that ever set foot in a promised land. And we're happier than them all. That's why we call it Bonanza. Bonanza. Bonanza. Bonanza. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry. Poseł Cymański rano u nas śpiewał. Teraz posłowie się nie odważyli, ale było blisko. A w studiu Marek Ast, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. I Arkadiusz Myrcha, Platforma Obywatelska. Witam. Dzień dobry. Nowelizacje ustaw sądowych chwilowo są w tej chwili w Senacie. Wczoraj Sejm przyjął ustawy, zmiany w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, także nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym i nowelizację trzech ustaw o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i KRS. Zanim przejdziemy do samych ustaw, to proszę o krótkie skomentowanie decyzji pierwszej prezes Sądu Najwyższego sprzed około dwóch godzin. Profesor Małgorzata Gersdorf ogłosiła, że zwoła posiedzenie KRS. To dobra decyzja? Ja się cieszę. Ja cały czas mówiłem, że pani prezes nie ma specjalnie wielkiej swobody manewru i że skoro wcześniej zapowiedziała ustami Rzecznika Sądu Najwyższego, że to posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa zostanie zwołane, to je rzeczywiście zwoła. Także no, słusznie podjęliśmy decyzję o wycofaniu tego projektu ustawy, który wypełniał jakby trochę lukę prawną na wypadek, gdyby pierwszy prezes Sądu Najwyższego jednak z jakichś względów nie zwoływał posiedzenia KRS-u. Inna rzecz, że rzeczywiście dzisiaj to uzasadnienie pani prezes no może trochę budzić wątpliwości, bo faktycznie też jakby trochę się przyznała, że pod presją nowo uchwalonych ustaw też tę decyzję podjęła, bo nowo uchwalona ustawa, nowelizacja ustawy o sądach powszechnych, to przewiduje, że jednak gdyby prezes unikał zwołania, to wtedy senior, sędzia zwołuje to pierwsze posiedzenie. Co na to opozycja? To dobra decyzja? Pani pierwsza prezes Gersdorf, uzasadniając tą decyzję, wskazała, że była ona poprzedzona burzliwą dyskusją, wieloma znakami zapytania, wieloma problemami, z którymi musiała się zmierzyć i się nie dziwię, bo te ostatnie tygodnie słyszeliśmy wielokrotnie z ust przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, że pani pierwsza prezes stosuje obstrukcję, że paraliżuje funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, a no, tak jak przed chwilą mój przedmówca powiedział, ustami swojego rzecznika już kiedyś zapowiedziała, że do tego zwołania po prostu dojdzie i dzisiaj jakby to potwierdziła, ale to jakby to nie odciąga od istoty sprawy, że w Krajowej Radzie Sądownictwa jest 15 sędziów wybranych przecież niezgodnie z polską konstytucją, niezgodnie z prawem. Przejdźmy do samych ustaw i do nowelizacji. Panie pośle, po co te nowelizacje świeżo uchwalonych ustaw? To przyznanie się do błędu? No, absolutnie nie. No, nie chodzi o żadne błędy. No, uchwaliliśmy te projekty po części dlatego, że no, było takie oczekiwanie ze strony opinii publicznej, ze strony Komisji Europejskiej. Tego nie ukrywamy. No, kwestia A od kiedy państwo słuchają Komisji Europejskiej? Zrównanie biegu przechodzenia w stan spoczynku dla sędziów kobiet i mężczyzn. No, taki postulat był zgłaszany. I co prawda, no, myśmy traktowali to jako pewien przywilej dla kobiet sędziów, ta możliwość przejścia w wieku lat 60. No ale skoro było takie oczekiwanie, to podjęliśmy taką, a nie inną decyzję. Również ograniczenie kompetencji, wbrew temu, co mówi opozycja ministra sprawiedliwości w tych projektach, to też jest po prostu taki krok oczekiwany. Więc to są konkretne rozwiązania. Opozycja oczywiście będzie mówiła, że to działania pozorne, a ja mam głęboką nadzieję, że właśnie po prostu rozwiązania to przekonają Komisję Europejską. Dlaczego Platforma jest niezadowolona? Chcieli państwo tych zmian? Szanowni szanowni państwo, dla Komisji Europejskiej, ale przede wszystkim dla Polaków nie jest ważna nadzieja pana posła Asta, tylko najważniejsze są fakty, ustawy, przepisy i realne działania. To, co się panu w tych nowelizacjach nie podoba? Nie podoba się to, że one nic nie zmieniają tak naprawdę. Oprócz wyrównania wieku, nadal mamy w Trybunale Konstytucyjnym trzech nielegalnie wybranych sędziów. Nadal mamy w Trybunale Konstytucyjnym panią sędzię Przemską, która została w sposób wadliwy wskazana na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Mamy 150 prezesów i wiceprezesów sądów zwolnionych arbitralnie, bez podawania przyczyny, bez konsultacji przez ministra Ziobro i wprowadzanie tam swoich nominatów. No i mamy przede wszystkim upolitycznioną, wybraną niezgodnie z prawem Krajową Radę Sądownictwa. I w tym zakresie Prawo i Sprawiedliwość nie czyni żadnych zmian i takie ustępstwa, jak to zostaje nazwane, że nie minister sprawiedliwości, a Krajowa Rada Sądownictwa, w skład której wchodzą sędziowie pełniący funkcję prezesa z nadania właśnie ministra Ziobro. No to o jakiej zmianie jakościowej tu można mówić? No żadnej. Panie pośle, czy Prawo i Sprawiedliwość liczy na to, że właśnie takimi zmianami udobrucha Komisję Europejską? A to nie jest kwestia udobruchania. Myśmy wykonali krok ze strony choćby Jean-Claude'a Junckera, padły słowa, że tak, że on jest zadowolony, że tego rodzaju propozycje zostały O zadowoleniu tam mowy nie było. On powiedział, że niektóre z tych zmian są zachęcające. Zachęcające, no to pokazuje jakby rzeczywiście pewien rodzaj satysfakcji. Natomiast absolutnie nie zgadzam się tutaj z panem posłem Myrchą, bo to Platforma Obywatelska twierdzi, że niezgodnie z prawem. Jak to niezgodnie z prawem? Zgodnie z przyjętą przez polski Sejm ustawą. W oparciu o prawo, które najwyższa, Wysoka Izba uchwaliła. Byli wybrani sędziowie do Krajowej Rady Sądownictwa, byli wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. W oparciu o ustawę pani prezes Przyłębska została powołana na to stanowisko. Panie pośle, już teraz nie pytam, czy panu się te zmiany podobają i czy opozycji się podobają, bo to już wiemy, ale czy pana zdaniem Prawo i Sprawiedliwość przekona Komisję Europejską? No to jest oczywiście ocena Komisji Europejskiej. No ja nie byłbym takim optymistą, tak jak pan poseł Ast, jak posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy w dobrym samopoczuciu opuścili to posiedzenie Sejmu. Tak jak powiedziałem, lista rekomendacji... Pewne złagodzenie stosunków widać. Złagodzenie, bo jeżeli komisarz Timmermans rozmawia dzisiaj z panem premierem, z panem ministrem Czaputowiczem w sposób normalny i nie w taki sposób, jak to było dotychczas, kiedy był nazywany kłamcą, był nazywany lewakiem, że wprowadzał, no to jest ocieplenie, to faktycznie jest jakościowa zmiana, ale powrót do czegoś, co jest standardem, no nie czyńmy z tego jakiejś wielkiej rewolucji. Lista rekomendacji ze strony Komisji Europejskiej zawiera te zastrzeżenia, o których mówiłem w moim poprzednim wystąpieniu, a w tym Prawo i Sprawiedliwość nie chce się cofnąć w ogóle, ani o pół kroku. Tak więc ja nie byłbym optymistą, żeby ten spór z Komisją Europejską mógłby się jak najszybciej zakończyć, a pamiętajmy, że to już niedługo będzie negocjowany i będzie uchwalany budżet w Unii Europejskiej. W tych zmianach, tutaj że niestety Polacy w swoich kieszeniach, przedsiębiorcy, rolnicy mogą odczuć te konsekwencje polityki sądowej, bo te wszystkie dotacje, wszystkie środki unijne mogą po prostu zostać drastycznie obniżone. Chciałbym skończyć wątek sądowy. Bardzo krótko, panie pośle, tylko czy stąd właśnie ten pośpiech? Patrzą państwo na ten budżet? Byłaby zadowolona, gdyby Komisja Europejska zastosowała wobec Polski sankcje. Gdyby nie naciski opozycji, dawno spór z Komisją, a w ogóle tego sporu by nie było z Komisją Europejską, zacznijmy od tego, albo dawno byłby zakończony. Chciałbym, żebyśmy skończyli wątek sądowy i porozmawiali teraz jeszcze o innej sprawie, bo Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało formalnie posła PO Stanisława Gawłowskiego. Sekretarz generalny PO sam stawił się w prokuraturze, aby śledczy mogli przesłuchać go w sprawie zarzutów korupcyjnych. Przypomnijmy, że wczoraj Sejm wyraził zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Panowie, to będzie pierwszy polityczny więzień rządów PiS, tak twierdzi jego obrońca, mecenas Roman Giertych. No, dużo na to wskazuje, bo jak prześledziliśmy to postępowanie przygotowawcze, ten materiał dowodowy, który przecież Stanisław Gawłowski publicznie obnażył wszystkie słabości, wszystkie nieprawdy, które są w tym postępowaniu dowodowym, te wszystkie jałowe zarzuty czynione przez skruszonych przestępców, którzy teraz walczą o łagodny dla siebie wyrok, o tym wszystkim, co jest w postępowaniu dowodowym, a związane jest z sympatykami Prawa i Sprawiedliwości. I to tak naprawdę dla prokuratury który jest w ich ocenie mocnym dowodem, co zdjęczyli, sporządzając wniosek do marszałka Sejmu, popełniając przy tym przestępstwo plagiatu i dzisiaj... No dobrze, ale jeśli jest w ogóle podejrzenie, że popełnił przestępstwo, to dlaczego nie może odpowiedzieć przed prokuraturą i dlaczego nie może odpowiedzieć przed sądem? Ale to dzisiaj poseł Gawłowski powiedział wprost. Sam dobrowolnie przejechałem do prokuratury. Co więcej, przecież zrobił już to drugi raz. Stawił się do prokuratury i mówi, tak, chcę usłyszeć zarzuty, bo to ja, nie prokuratura, chcę zdecydowanie szybciej pójść do sądu i tą sprawę wyjaśnić. Bo w sądzie jest okazja, żeby swoją niewinność dowieść, żeby pokazać całą tą hipokryzję działania prokuratury, oczyścić się zarzutów i zakończyć tą sprawę. Panie pośle, to po co był cały ten spektakl w Sejmie z uchyleniem immunitetu, nie, no ale przede wszystkim, panie skoro wcześniej poseł Gawłowski stawiał się w prokuraturze i chciał współpracować? Przede wszystkim przedstawienie dla opinii publicznej, ten cyrk odstawia mecenas Giertych, poseł Gawłowski. Prokuratura przedstawiła wniosek do Sejmu, bardzo mocno uzasadniony. Nie ma tam nic z polityki. Tam są po prostu faktycznie twardy materiał dowodowy, pokazujący, że podejrzenie popełnienia przestępstwa przez posła Gawłowskiego jest uzasadnione, więc nie ma. Politycy nie są równiejsi wobec prawa. Nie oni decydują o tym, kiedy zostaną zatrzymani, bądź nie zostaną zatrzymani. Decyduje o tym prokuratura. Sejm wyraził rzeczywiście wyłącznie zgodę na to zatrzymanie. Prokuratura mogła postąpić tak, bądź tak. Zdecydowała o zatrzymaniu. Widocznie jest groźba mataczenia w tej sprawie. W każdym innym przypadku zwykłego szarego obywatela pewnie do tego zatrzymania doszłoby już. Panie pośle, skoro pan mówi, że nie ma równych i równiejszych wobec prawa, to dlaczego na przykład, kiedy było głosowanie nad immunitetem, no na przykład posła Dominika Tarczyńskiego, to Prawo i Sprawiedliwość stanęło za nim murem, oprócz jednego posła? Nie, no ale są takie zarzuty, które rzeczywiście mają charakter stricte polityczny, wynikają z wypowiedzi polityka i polemiki, która no być może przekracza jakieś granice, ale jest w granicach wykonywania mandatu posła bądź senatora i wtedy, czy to będzie poseł Platformy Obywatelskiej, czy poseł Prawa i Sprawiedliwości, to rzeczywiście jest wtedy refleksja. To minister Jurgiel. Chronicie ministra Jurgiela przed odpowiedzialnością karną. Czy nie wyrażać zgody? Niestety nie słyszałem do tej pory, że po prostu w przypadku ministra Jurgiela ktokolwiek zwracał się o zgodę na... Ale był głosowany w tej kadencji. Był głosowany w tej kadencji i obroniliście. Mają być postawione... Panie pośle, ma być postawionych 5 zarzutów, w tym 3 zarzuty o charakterze korupcyjnym. Skąd pewność w Platformie Obywatelskiej, że poseł Gawłowski jest niewinny? Ale bo to tłumaczył. Jeżeli jednym z zarzutów jest wręczenie posłowi Gawłowskiemu zegarka, na który na przykład on ma dowód swój zakupu, no to jak to może być, jak zegarek, który on nabył legalnie, mógł dostać w drodze łapówki? Ale proszę, też jest zarzut, proszę... przyjęcia korzyści majątkowej w postaci ponad 130... Ale i to nie ma, to są poważniejsze zarzuty. Tak, i nie ma na to żadnego dowodu. A dlaczego nie może odpowiadać przed sądem? Po prostu. Ale tak jak powiedziałem, Staszek Gawłowski chce odpowiadać, przecież dlatego się dzisiaj dobrowolnie do tej prokuratury zgłosił, to on wystąpił, żeby jak najszybciej usłyszeć zarzuty, bo on chce, żeby jak najszybciej sprawa trafiła do sądu. Bo przed sądem on udowodni swoją niewinność. Pokaże jałowość tych zarzutów, pokaże, jak skruszony przestępca, który dzisiaj walczy o łagodny dla siebie wyrok, próbuje go wrobić w rzeczy, z którymi on nie ma nic wspólnego. Ale panie pośle, dlatego nikt nie przesądza o winie bądź braku winy w Sejmie posła Gawłowskiego. Rzeczywiście o tym zdecyduje sąd. I tutaj sąd. Postawmy kropkę. Arkadiusz Myrcha, Platforma Obywatelska i Marek Ast, Prawo i Sprawiedliwość. Łukasz Karusta, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Autopromocja. It's a beautiful day. Stinky Shaggy przywożą do Trójki swój wspólny album 44876. Morning is coming. W sobotę będą od 20 gośćmi listy osobistej, a w niedzielę zagrają utwory z tej płyty na koncercie w studiu imienia Lutosławskiego. Transmisja w Trójce od 19. Zapraszam. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Raty z odroczonym terminem spłaty na 3 miesiące w MediaMarkt. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 1 lutego 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły spytaj sprzedawcę. Propozycja ważna do 14 kwietnia. MediaMarkt, precz z nudą. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus.